20% taniej, 2,49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 3 grudnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Trwa badanie kolejnych próbek pod kątem nowego wariantu koronawirusa Omikron. Do tej pory tej mutacji w Polsce nie potwierdzono. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Belgii. Władze wprowadzają nowe ograniczenia. Zarzuty i 3 miesiące aresztu dla kierowcy busa, który w Wejherowie śmiertelnie potrącił 6-latkę. W Polsce nadal nie potwierdzono nowego wariantu koronawirusa Omikron, informuje resort zdrowia. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz mówi, że badane 2 próbki na Pomorzu i na Śląsku wykazały wariant Delta. Pod kątem Omikronu badanych jest kolejnych 6 próbek. W tej chwili do sekwencjonowania mamy 5 kolejnych próbek. Jedna jest już sekwencjonowana, czyli w sumie mamy 6 próbek z podejrzeniem możliwego wystąpienia wariantu Omikron. To jest nadal, mówię, podejrzenie. My na bieżąco dostajemy informacje od naszych partnerów z Unii Europejskiej, gdzie odbywały się loty między innymi z Kapsztadu. I to często z tych lotów występują podejrzenia, czy to w Niemczech, czy w Holandii. Omikron został wykryty w połowie listopada w południowej Afryce. Mutacja została potwierdzona m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych, Indiach i w 16 krajach w Europie. Przed południem resort zdrowia potwierdził prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, 470 chorych zmarło. Belgia wprowadza nowe ograniczenia w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Liczba dobowych zakażeń koronawirusem w ubiegłym tygodniu w 11-milionowym kraju przekroczyła 20 tysięcy. Na oddziałach intensywnej terapii zajętych jest ponad 800 łóżek z 2 tysięcy w całej Belgii. Przeżywamy najtrudniejsze tygodnie w czasie pandemii, mówił na konferencji prasowej premier Belgii Alexander De Croo. Dodał, że jesienna czwarta fala jest poważniejsza niż się spodziewano, a wskaźnik reprodukcji wirusa jednym z najwyższych w Europie. Jest oczywiste, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Musimy zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, bo presja na szpitale jest zbyt duża. Musieliśmy więc działać szybko. Przedstawiciele władz federalnych i regionalnych zdecydowali, że maski będą obowiązkowe od 6 roku życia, a nie jak do tej pory od 12. Zajęcia w szkołach średnich będą w trybie hybrydowym. Przedszkola i szkoły podstawowe zostaną zamknięte 18 grudnia. Imprezy czy spotkania w pomieszczeniach dla ponad 200 osób będą zakazane. Zawody sportowe oraz mecze w halach będą mogły być organizowane, ale bez udziału publiczności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na 3 miesiące trafił do aresztu kierowca busa, który wczoraj w Wejherowie śmiertelnie potrącił 6-letnią dziewczynkę. Prokuratura ustaliła, że dziecko z bratem i babcią prawidłowo przechodziło przez jezdnię. 23-latek wjechał na przejście na czerwonym świetle. Dziewczynka zmarła w szpitalu po reanimacji. Babcia i wnuk nie ucierpieli. Podejrzany został przesłuchany i usłyszał zarzut, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Prokurator zarzucił mężczyźnie umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślne spowodowanie wypadku, w wyniku którego śmierć poniosła pokrzywdzona. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego przestępstwa, złożył wyjaśnienia, że nie obserwował w sposób prawidłowy drogi. 23-latek był trzeźwy, ale policja pobrała mu krew do badań na zawartość środków odurzających. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Tunel południowej obwodnicy Warszawy z pozytywną opinią Straży Pożarnej. Oznacza to, że cały odcinek tej trasy przebiegający przez Ursynów niedługo może być oddany do użytku. To ostatni zamknięty jeszcze dla ruchu odcinek obwodnicy. Kłopoty z odbiorem tunelu były spowodowane wadliwie działającym wentylatorem. Urządzenie naprawiono, więc, jak mówił w Polskim Radiu RDC Karol Kieszkowski z Państwowej Straży Pożarnej, dziś nie było już żadnych zastrzeżeń. Stąd wydano pozytywną opinię. Procedura może pójść dalej. Pozytywna opinia strażaków otwiera możliwość do szybkiej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a tym samym o dopuszczeniu trasy do ruchu. Jak mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Administracji Dróg Krajowych i Autostrad pozostało już niewiele formalności. Przed nami teraz jeszcze nadzór budowlany i wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Później jeszcze tylko decyzja wojewody i wtedy kierowcy będą mogli się pojawić w tunelu. Cała południowa obwodnica Warszawy powinna być przejezdna w ciągu 2, maksymalnie 3 tygodni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Dziś mija 99. rocznica rejestracji Związku Polaków w Niemczech pod znaku RODŁA. Jest to najstarsza organizacja polonijna za Odrą. Jej głównym celem była od początku obrona interesów narodowych Polaków we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Związek Polaków w Niemczech został zapisany w berlińskim rejestrze stowarzyszeń 3 grudnia 1922 roku. Według powojennych szacunków podpartych niezbicie pracami historyków, rok później organizacja liczyła już około 32 tysięcy członków. W 1933 roku Związek przyjął znak RODŁA, a jego pomysłodawczynią była artystka Janina Kłopocka. W mrocznych latach hitleryzmu dochodziło coraz częściej do ulicznych niesnasek między polskimi działaczami i niemiecką młodzieżą. Ośmielono do lekceważenia ich inicjatyw. Na szykany nowych władz Polacy reagowali wzmożeniem walki o własne interesy narodowe. Po zawarciu polsko-niemieckiego paktu o nieagresji sytuacja Polaków w Niemczech nieco się poprawiła, ale już w pierwszej połowie 1939 roku polskie święta obchodzono jedynie w domowym zaciszu. Po wybuchu II wojny światowej niemiecka Polonia w ciągu kilku miesięcy została niemal całkowicie rozbita. Rodłowcy lądowali w więzieniach lub ginęli od niemieckiej kuli. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Skoki narciarskie na początek i Puchar Świata w Wiśle. Zakończyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Z Polaków walczyło 13 skoczków, a awans uzyskało 11. Kto taki? Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Klemens Murańka, Paweł Wąsek, Stefan Hula, Andrzej Stękała, Tomasz Pilch, Aleksander Zniszczoł i 18-letni debiutant Jan Habdas. Odpadli Jarosław Krzak oraz dyskwalifikowany za kombinezon Maciej Kot. Jutro konkurs drużynowy. Tyle o skoczkach. W piłce ręcznej reprezentacja Polski kobiet rozegra dzisiaj pierwsze spotkanie w fazie grupowej Mistrzostw Świata. Na pierwsze danie Serbia. Potem biało-czerwone zagrają z Rosją i Kamerunem, mówi asystentka trenera Monika Marzec. Podchodzimy do każdego meczu jako meczu o wszystko i mam nadzieję, że krok po kroku będziemy zaliczać zwycięstwo, ale to wiadomo, że 60 minut, boisko 20 na 40 wszystko weryfikuje. Początek meczu Polska-Serbia o 20:30, a reprezentacje siatkarzy i siatkarek wciąż czekają na wybór selekcjonerów, którzy poprowadzą kadry narodowe. W konkursie o stanowisko drużyny kobiet pozostało 4 kandydatów. To Stefan Antiga, Alessandro Chiappini, Stefano Lavarini i Daniele Santarelli. 4 kandydatów rywalizuje także o kadrę siatkarzy, jednak oni nie zgodzili się na ujawnienie ich nazwisk. A skoro o siatkówce, to w Plus-Lidze w 10. kolejce lider Zaksa Kędzierzyn źle grała z 10. drużyną tabeli, czyli GKS-em Katowice. Zaksa wygrała pewnie 3-0. To jeszcze ligowe boiska piłkarskie. W pierwszym meczu 17. kolejki Stal Mielec prowadzi do przerwy 2-0 z Wisłą Płock. O 20:30 Górnik Zabrze zagra ze Śląskim Wrocław. Jakie ma oczekiwania trener gości Jacek Magiera? Spodziewamy się meczu dobrego, szybkiego, będącego na dużych intensywnościach, takiego, gdzie też trybuny po ostatnim zwycięstwie z Legią też będą starały się ponieść Górnika do dobrej gry. Natomiast w tym wszystkim najważniejsze jest nasze skupienie, nasze fundamenty, które są podstawą do tego, aby myśleć o korzystnym wyniku. A korzystnym wynikiem będzie zwycięstwo w Zabrzu i tak do tego meczu będziemy podchodzić. O tym spotkaniu, jak i innych wydarzeniach sportowych w kolejnym sporcie, czyli kilka minut po godzinie 21:00. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, miejscami słabe opady śniegu, na wybrzeżu również deszczu ze śniegiem. Padać nie będzie na południowym wschodzie i wschodzie i tam możliwe są rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na północy do plus 3 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta cel.

nie za wcześnie na takie utwory? Mam nadzieję, że nie. 3 grudnia wyemitowaliśmy zatem Merry Christmas, utwór, który wygląda na to, że zapowiada się na hit świąteczny. To Ed Sheeran i Elton John w trójce. I a propos Merry Christmas, jeszcze Państwa głos. Dobry wieczór. A wiecie, jak się nazywa żona świętego Mikołaja? Merry Christmas. Pozdrawiam trójkę. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Śmiało można dzwonić. Małgorzata dzielnie przy telefonie czuwa na Państwa połączenia i na nie oczekuje. Jedziemy muzycznie teraz, żebym nie oszukał, do Belgii. Gale, A, B, C, D, E, F, U. To jest tytuł utworu. Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke ass car and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. Dwadzieścia minut po godzinie 19 i Gailey za nami. Dalej jesteśmy muzycznie w tym samym miejscu w trójce w Belgii. Ramcot i Red. Belgijskie trio, czyli właśnie Ramcot, zadebiutowało w 2019 roku, zdobywając od razu listy przebojów w Belgii. Początki kariery przypadały na trudne czasy pandemii. Mieli pecha, bo odwołali prawie wszystkie koncerty, które miały promować ich twórczość wśród odbiorców. Grupa lubi przebierać się na scenie, używają rekwizytów, a im znakiem rozpoznawczym jest bielizna termiczna. Czego to ludzie nie wymyślą, żeby się wyróżnić na koncercie? No to właśnie na przykład tak można. Utwór Red to pierwsze miejsce na listach przebojów ogólnokrajowej stacji radiowej w Belgii oraz wygrali w głosowaniu muzycznym jednego z portali belgijskich kategorię debiutujący zespół. To posłuchajmy sobie to. Ramcot i Red w programie trzecim Polskiego Radia. Nasz numer bez zmian. 2 2 7 3. Zapraszam. Yeah. prosto z Belgii na antenę radiowej Trójki, Ramcode i utwór Red. Na naszej stronie Polskiego Radia, Trójki konkretnie, gdyby Państwu umknęło, jaki to był utwór właśnie prezentowany, można zajrzeć i tam jest zakładka, co było właśnie grane na antenie. Dalej jesteśmy muzycznie w Belgii, Lost Frequencies teraz, utwór Rise i za chwilę będzie mały żart, bo przez kompletny przypadek też będzie utwór Rise, ale zgoła inny. Na razie zajmijmy się belgijskim Lost Frequencies, czyli projektem Felixa Deleta. Pierwsze wydawnictwo belgijskiego artysty od czasu premiery ostatniego jego albumu, czyli Cup of Beats. Ten album ukazał się rok temu, a sam utwór Rise, którego zaraz wysłuchamy, jest odpowiedzią na obowiązkową kwarantannę, społeczną izolację i problemy. I ta sytuacja wpływa na stan emocjonalny obywateli zmuszonych do przestrzegania ograniczeń. Zobaczmy, czy rzeczywiście ta muzyka i warstwa liryczna oddaje wszystkie te słowa, którymi sam autor opisuje ten utwór. Rise, Lost Frequencies, program Trzeci Polskiego Radia. It's been a hard year, feeling awake now, all of the hurt. All of the dirt, all of the shame now. Nothing but closed doors, I'm not gonna break down. So doubt is a strong drug, it gets in your bloodstream. You lose your hope, you lose your soul, you lose the whole thing. Enough for my whole life, to know it won't break me. Ain't no way, no way I'm stopping now. Lost Frequencies. Ja rozumiem, że wśród słuchaczy programu Trzy Strony Dźwięku w Trójce są fani gitarowych brzmień i tych brzmień również nie zabraknie, łącznie z tym, co obiecałem na naszym Facebooku w materiale audiowizualnym, mianowicie podróży do Indii i to bardzo ciężkiej podróży do Indii, dlatego że hinduski folk metal nas tutaj nawiedzi w naszym dzisiejszym programie. Ja nie mogę się doczekać Państwa reakcji na zespół Bollywood, który Państwu zaprezentuję, ale to za chwilę. Teraz premiera, mianowicie utwór, którego teraz wysłuchamy, nosi taki sam tytuł jak przed chwilą, czyli Rise, tylko ten utwór, którego teraz wysłuchamy, wykonuje Purple Disco Machine. Utwór pochodzi z najnowszego albumu tej grupy, a tekst jest o tym, aby zawsze mieć nadzieję na lepsze jutro, czyli trochę tak jak Lost Frequencies sprzed chwili. Purple Disco Machine w Trójce. Rise. Purple Disco Machine to za nami. Jedziemy teraz do Czech. Konkretnie posłuchamy z tamtejszych list przebojów utworu Sunshine. Evil Ebenezer, ten utalentowany kanadyjski raper, nominowany 5-krotnie do Western Canadian Music Awards, właśnie w Czechach wypłynął. Ponad 1000 koncertów na koncie z takimi składami jak House of Pain na przykład. Posłuchajmy zatem Sunshine. Trying to do this one day at a time. I put my whole life into these lines. Yeah, nothing can stop us now. You don't want a problem, pal. Yes, I came a long way since I was a problem child. Same guy I always been, trying to make my mama proud. Reaching for the stars, praying I won't ever touch the ground. I gotta do this now while the sun's still shining. No matter how you get it, gotta see the silver lining. Remember when we came up, everybody tried to clown us. Now the same people trying to say that they the ones that found us. All the minutes, all the hours, all the tears we devoured. Now we up, feel the power, screaming out the world is ours. Close to my voice, looking at me through the glass. I don't gotta lie to you. I don't gotta wear a mask. I just gotta be me and stay true to my last dying day. I did everything I could to make it back. Come on. Told each other we could do anything that we want and nothing could stop us. I got the ball, not gonna drop it. No one can take this away from us, that's a promise. Can't let this moment slip away, can't have that on my conscience. I admit I lost my way, I was unfaithful, but it's a new day and I'm so grateful. I still got a chance to show you that I'm worth it. Can't take back what I did, cause you know that I'm not perfect. Hold my head up to the sky, through the clouds I'll survive. No regrets, I'm alive, no more tears, let's get high. Remember this moment for the rest of our lives. Just know that I love you and memories will never die. This is all I've ever known, the stage is my throne. This is where I belong, don't ever feel alone. Just remember this day and everything that I said. The sun will still shine long after I'm dead. Yeah. Prosto z Czech, Evil Ebenezer, czyli kanadyjski raper, Sunshine. No z Czech, bo tam jest popularny. Podobnie jak niemiecki zespół Autumn Comes i Mary Lou, tego posłuchamy teraz. Niemiecki zespół, który jednak pokazuje spokojniejszą stronę rocka, a utwory są melancholijne, nostalgiczne, często opisują miejsca, z którego pochodzą, czyli miasto Allgäu w Niemczech. Zatem to teraz na naszej antenie, a ja przypomnę 2 2 7 3, jeżeli państwo chcą się podzielić swoimi przemyśleniami na temat muzyki w programie 3 strony dźwięku, ale nie tylko, to można. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl, tam też można. Jednego maila już mam od pana Pawła, za chwilę go zacytuję, to już za moment. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. No to co? Autumn Comes, Mary Lou w trójce. shoulder. Let the rain wash the sins of my heart. Let the rain fall down on my shoulder. Let the rain fill the half-empty glass. Let the rain down cold on my shoulder. Let the rain wash the sins of my heart. Let the rain fall down on my shoulder. Autumn comes, but autumn leaves. One last friendly smile seems enough goodbye to me. Autumn comes, very well, I'm gonna leave. See you in a little while, so put the blame on me. Let the rain down cold on my shoulder. Let the rain wash the sins of my heart. Let the rain fall down on my shoulder. Let the rain fill the half of your glass. Let the rain down cold on my shoulder. Let the rain wash the sins of my heart. Let the rain fall down on my shoulder. Let the rain down. Let the rain down. Just let the rain down. Czechy muzycznie, tam się wraz z programem trzecim Polskiego Radia przenieśliśmy i kolejny utwór w wykonaniu AJ Briggs to No Limit. Utwór pojawił się na platformie w połowie lipca tego roku i od odtworzenia i odsłony rosną lawinowo. To za chwilę, bo jeszcze przecież obiecałem słów parę od naszego słuchacza, pana Pawła. Pan mówi, że weekend zaczął od czwartku w tym tygodniu. Od 23 lat pan oddaje krew jako honorowy dawca krwi, co się bardzo chwali oczywiście. I pan pisze, że właśnie dzisiaj przypadł dzień oddawania cząstki mnie dla potrzebujących. Nic wielkiego, jedni o tej porze pracują wcześniej rano, drudzy piją piwo na skwerku czy oglądają telewizję, a ja idę oddać krew. Mam bardzo rzadką grupę ABRH minus i może dlatego kiedyś zdecydowałem się ją oddawać. Panie Pawle, bardzo się cieszę i gratuluję. To jest ciekawa rzecz, bo dzisiaj akurat na antenie radiowej Trójki około godziny 12 u Mateusza Tomaszuka w naszej tonacji premierę miał utwór w Fundacji Avalon, fundacji wspierającej osoby z niepełnosprawnościami. Utwór przez właśnie takie osoby nagrany i przygotowany. Można go znaleźć na naszym fanpage'u, a to a propos pomagania innym. Można również go znaleźć na platformie YouTube. Utwór zatytułowany Helpuj w święta wywołał tutaj dyskusję na temat tego, jak tu helpuj, dlaczego to jest takie słowo w ogóle, które nie jest po polsku. Proszę Państwa, chcieli tak, to tak nagrali i proszę się od tego tutaj odfastrygować, jak to niektórzy mówią, bo skoro autor tak chciał i taki tekst napisał, to zrobił to w jakimś celu. Zapraszam do wysłuchania tego utworu, bo warto. Natomiast teraz na naszej antenie dalej z Czech AJ Briggs in No Limit. They don't give me break, no, they don't give me time. Sometimes I cannot breathe, hear what you said about me. It's not easy to be, just try to be like me. And you'll see, it's not easy as it seems. Everybody thinks that I'm a bad guy, that every girl I got is just for one night. Why everybody thinks that I'm a bad guy, when they don't know shit about me and what am I like, yeah, yeah. They don't even know I'm not a faker. I'm not the one who would ever break her. And anywhere I go, I'm gonna take her. But they're still calling me heartbreaker. Now someone tell me, why does it feel so lonely? Listening to fake stories, now I'll tell you truth about me. I am the type of guy who kiss you for goodnight and give you everything he has just to see. Everybody thinks that I'm a bad guy, that every girl I got is just for one night. Why everybody thinks that I'm a bad guy, when they don't know shit about me and what am I like, yeah, yeah. They don't even know I'm not a faker. I'm not the one who would ever break her. And anywhere I go, I'm gonna take her. But they're still calling me heartbreaker. They don't even know I'm not a faker. I'm not the one who broken heart. I've never broken promise. Why you say these lies? They don't even know I'm not a faker. I'm not the one who would ever break her. And anywhere I go, I'm gonna take her. But they're still calling me heartbreaker. They don't even know I'm not a faker. I'm not the one who would ever break her. And anywhere I go, I'm gonna take her. But they're still calling me heartbreaker. AJ Briggs, No Limit i program Trzeci Polskiego Radia. Premiera kolejna dzisiaj to zespół White Lies. I Don't Want to Go to Mars to jest utwór, który ukazał się dzisiaj i zapowiada nowy album grupy As I Try Not to Fall Apart. Coś panowie z White Lies się wzięli na długie tytuły. Zamiast nazwać utwór jednym słowem, tak jak wielu, to tutaj mamy elaborat. Ale dobrze, skoro tak artysta sobie życzył, to niechaj artysta ma. I w trójce też niech ma. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedziemy teraz muzycznie do Szwecji. Chciałbym w całości zmieścić jeszcze dwa utwory, zatem tylko homeopatycznie zaznaczę teraz swoją obecność na antenie Trójki. Posłuchamy sobie Wide Open Spaces. To Soccer Mami już teraz, prosto ze Szwecji. Cóż, że ze Szwecji, a ze Szwedem gadać to jakby stare żelazo piłował i dogadane, proszę Państwa. Zatem posłuchamy sobie za chwilę jeszcze jeden utwór ze Szwecji. Wszystko nam się tutaj pięknie składa. 2 2 7 3, widzę, że telefon się grzeje. Zaraz posłuchamy, co Państwo tutaj mają do powiedzenia. To find a dream and a life of their own. Place in the clouds, foundation of stone. Many precede and many will follow. A young girl's dream's no longer hollow. It takes the shape of a place. This road as a child, wide-eyed and grinning, she never tired. But now she won't be coming back with the rest. These are life's lessons. She'll take this. Folks drive away, her dad yells, check the oil. Mom stares out the window and says, I'm leaving my girl. She said it didn't seem like that long ago. When she stood there and let her own thoughts know, she we'll be right back. Wide Open Spaces, prosto ze Szwecji. Soccer Mami za nami i kolejny utwór też ze Szwecji już teraz. Po godzinie 20 sekcja specjalna między innymi, czyli nasze covery w rewersje. Nowe wersje utworów, które doskonale znamy, czyli 5 sztuk specjalnie dla Państwa wybranych. Trochę nowszych, ale niekoniecznie. Ale jeszcze przed 20 obiecane szwedzkie uderzenie. Proszę bardzo. Therion i Leviathan. Therion myślę, że Państwo znają jako słuchacze trójki uświadomieni muzycznie, pionierzy symfonicznego metalu, inspirowani przez Wagnera, Straussa, ale też Iron Maiden. I to słychać! Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrzyni olimpijska i medalistka Mistrzostw Świata, lekkoatletka Justyna Święty-Ersetic. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest prezentów tu jest.